Thank you. Hello. Sound check, check, check, mic 1, 2, yeah, yeah. Yes, for mic 1, 2. geliyor. Geliyor, bir şeyler geliyor ta baba. Thank you. Thank you.